Resulullah Efendimiz'in velâdetiyle alakalı, hiçbir peygambere nasip olmayan Miraç, Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize nasip etmiş olduğu Miraç hadisesiyle alakalı ve diğer buna benzer mukaddesatımız ile alakalı hususların, malumatların unutulmaması için ecdadımız bunu kaleme almışlar. Mevlid-i Şerif oluşmuş. Ve bununla birlikte yine ilahileri söylüyoruz. Kitabın Hazreti Kur'an'dan aşırı şerifler okuyarak. Ondan sonra ve bu gecenin mana verilmesiyle alakalı sohbetler yaparak bu şekilde akabinde yatsı namazı, tesbih namazı ile camimizde programımızı bu şekilde değerlendireceğiz. Hanelerimizde de inşallah bu gecenin Peygamber Efendimizin doğduğu gece, veladet gecesi olduğu hissedilmesi lazım. Yani hanelerimize girdiğimiz zaman, vardığımız zaman şöyle seccademizi alıp ondan sonra Resulullah Efendimiz'e salatü selam okuyarak, kaza namazları kılarak, tevbe ve istiğfarda bulunarak böyle mübarek geceleri hanelerimizde, camide yaşadığımızı, hissettiğimiz duygularımızı hanelerimize de inşallah aksettirmiş oluruz. Hanimiz nola mahşerde, cümle alem düşer derde. Halimiz nola mahşerde, cümle alem düşer derde. O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah? O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah? Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah. Resulallah, Resulallah aleyke ya Habiballah. Resulallah, Resulallah aleyke ya Habiballah. Sana geldim ey sultan, lütfeyle derdime derman. Sana geldim ey sultan, lütfeyle derdime derman. Uğruna canımı kurban vereyim ya Resulallah. Uğruna canımı kurban vereyim ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Resulallah, Resulallah aleyke ya Habiballah. Resulallah, Resulallah aleyke ya Habiballah. Sana geldim yas içinde, şu gönlüm kirpas içinde. Sana geldim yas içinde, şu gönlüm kirpas içinde. Hep ömrüm iflas içinde, ne deyim ya Resulallah? Hep ömrüm iflas içinde, ne deyim ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Resulallah, Resulallah aleyke ya Habiballah. Resulallah, Resulallah aleyke ya Habiballah. Lütfeyle sen şefaat kıl ümmetine, eyle sabır. Lütfeyle sen şefaat kıl ümmetine, eyle sabır. Efendimizden uzak nasıl kalayım ya Resulallah. Efendimden uzak nasıl kalayım ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Resulallah, Resulallah aleyke ya Habiballah. Resulallah, Resulallah aleyke ya Habiballah. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allah'a